انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. نحن الآن والأمة بأجمعها بأمس الحاجة إلى هكذا لقاءات. نسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا وإياكم به، وأن تعمم هذه التجربة في كل بلدان العالم الإسلامي من أجل خدمة الإسلام والمسلمين. نيابة عن الشيخ والسادة الشيوخ، أشكر سماحة الشيخ وأشكركم أنتم على حسن الاستقبال، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأقوال والأفعال. الحقيقة كان لقاء مباركا مع فضيلة الشيخ، ولعل هذا يعطينا راحة وأملا كبيرا. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، لذلك أطلب من أهل كراتشي ومن أهل باكستان أن يلتفوا حول هذا العالم الكبير، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. سوف نستقبل كل من يأتينا من طرف هذا العالم الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أحيانا الألسن تتكلم، وأحيانا العيون تتكلم، وهنا أرى القلوب والأرواح تتكلم. الحمد لله، فعضوا عليه بالنواجذ كما تعضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما رأيته اليوم صباحا في الفيديو من الإنجازات هذا يدل على الإخلاص بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق القناة، قناة المدني، وأحببناه وتأثرنا به كثيرا مع أننا لم نكن نعرف لغته. فنوصي لإخواننا الموجودين هنا والقائمين أن من لم يتأثر به وهو يعايشه دائما فهو محروم، لأنه أولى بأن يتأثر به مننا. لكن نسأل الله تعالى الأدب معهم وينفعنا بهم إن شاء الله تعالى، ونسأل إخوانه أجمعين أن ونأمرهم إذا جاز الأمر أن يعضوا على الشيخ بالنواجذ ليستفيدوا بلحظه كما ينتفع بوعظه. سيدي الشيخ الياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، ولا تنسنا يوم القيامة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله. النبي صلوا عليه صلوات الله وينال البركة كل من النبي صلوا عليه صلوات ابھی جو ایک شیخ صاحب تھے جنہوں نے آخر میں جن کے میں نے تفسیرات دیکھے انہوں نے بڑی عمدہ بات کی, بہت عمدہ بات کی, ان کے اعلی حسن زن کا ہم کو بھی حصہ نصیب کرے اور ان کی اس خوبصورت بات کا اللہ تعالی ہم کو بھی فیضان نصیب کرے کہ اگر قیامت کے روز اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے ہو تو میں کہوں گا کہ جی ہاں میں الیاس قادری کی صحبت میں بیٹھا ہوں. یہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عرب دنیا کے بہت ہی 100 سے زائد کتابیں لکھنے والے ایک اچھے عالم تھے, شیخ تھے. اللہ کریم ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور بہت خوبصورت بات یہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس طرح کی بات ہمارے پیر کے بارے میں, ہمارے شیخ کے بارے میں کرے گا تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں اس سے بھی محبت ہوتی ہے, مگر ساتھ ساتھ ہی ہم کو ایک سمجھیں کہ پیغام بھی دے گئے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی ایک عام آدمی کے پاس بیٹھے ہو, تم اس کے پاس بیٹھے ہو کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت کے روز پوچھا کہ تم کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کو الیاس قادری کا نام دے دوں گا کہ یا اللہ میں الیاس قادری کی صحبت میں بیٹھ کر آیا ہوں. اللہ کریم نے ہم سب کو یہ سعادت عطا کی ہے, ظاہر یہ ہم اپنے دیکھتے بھی ہیں. تو وہ کہنا تو یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین, امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31 یعنی 31. جس نے قرآن کریم پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 22 نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں گی ضرور نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں. یہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں, جیسے دو گاڑیاں, دو درخت, دو دریا, دو گھر, اور ایسے ہی کئی لباس ایک طرح کے ہوتے ہیں, جیسے بعض اداروں کی وردیاں. میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ مدنی حلیہ کسے کہتے ہیں؟ ہر ادارے کا اپنا اپنا ڈریس ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ ہے, جو دعوت اسلامی کے جو واقعی دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں وہ مدنی حلیہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مدنی حلیہ جو ہے ہمارے یہاں داڑھی ہے, جبکہ نکلی زلفیں, سر پر سبز سبز امامہ شریف, اور وہ سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو, کلی والا سفید کرتا, سنت کے مطابق آدھی پنڈری تک لمبا, آستینے ایک بالشت چوڑی, بالشت اس کو بولتے ہیں بالشت چوڑی, سینے پر دل کی جانب جیب میں نمایاں مسواک, پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر, سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتائی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ. دعا عطار, یا اللہ عز و جل مجھے اور مدنی حلیہ میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعام نمبر 69 میں بہار شریعت کے کچھ حصے پڑھنے کا لکھا ہے, جس میں خرید و فروخت کے مسائل بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو تاجر نہیں ہے کیا اس کے لیے بھی یہ پڑھنا ضروری ہے؟ روزی میں برکت کا وظیفہ پوچھا غالب. یعنی مدنی انعامات میں بہار شریعت پڑھنے کے لیے لکھا ہوا ہے, 11th حصہ بھی لکھا ہوا ہے, تو جو تاجر نہیں ہے جو قسم تجارت کے مسائل ہیں تو وہ بھی پڑے گا اس کو؟ بالکل پڑے گا, مدنی انعام ہے نا, تو مدنی انعامات پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب اس کو پڑھیں گے. اور تجارت سے اور خریداری سے, گاہک بننے سے اور تاجر بننے سے واسطہ تو کوئی جنگل میں رہتا ہو نا اس کو پڑھتا نہ ہو تو الگ بات ہے. یعنی کبھی نہ کبھی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت پڑی جاتی ہے, بھلے نوکری کرتا ہے مزدوری کرتا ہے, اور گاہک بننے کی تو سبھی کو ضرورت پڑتی ہوگی, الا ماشاء اللہ کسی کو زندگی میں ضرورت نہ پڑے تو وہ عجوبہ ہے, وہ عجیب ترین آدمی ہے, اس کو کبھی بھی خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس لیے وہ یہ مسائل تجارت کے اور خریداری کے تو سب کو پڑھنے مفید ہے. اور ویسے بھی علم دین حاصل کرنا کار ثواب ہے، ضرورت پڑے یا نہ پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. اذان کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اذان کے بعد دو رکعت تحیت المسجد کہنا چاہتے ہوں گے، اس کا تعلق اذان سے تو نہیں ہے. اب ان کی کیا مراد تھی اس میں ہے نہیں، لگتا ہے وہی ہو. اذان کے اذان سے ان دو نفلوں کا تعلق نہیں ہے، اگر مراد تحیت المسجد ہے تو، کہ جب مسجد میں داخل ہوا اور مکرو وقت نہیں ہے، وضو بھی ہے، تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لے، یہ کار ثواب ہے. اور اگر نماز پڑھنے کا وہ موقع نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے یا وقت مکرو ہے، تو ایسی صورت میں چار بار یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک مسجد میں دن میں ایک بار یہ کرنا ہے، تحیت المسجد ایک بار ہے. اچھا، اس میں بھی اسی وقت کی نماز پڑھی، اب مثلا فجر کی نماز میں آیا تو وہاں اس وقت تو کوئی نفل ویسے بھی نہیں ہے، تو اب وہ سنتیں پڑھی تو اس میں تحیت المسجد کا بھی حق ادا ہو گیا. زہر کے لیے آیا، چار سنتیں پڑھی، تو یہ بھی تحیت المسجد کا حق جو تھا وہ ادا ہو گیا. ظہیر اتاری ہیں گجرات سے، عرض کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے جو تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ تیزی سے کہنی چاہیے یا آہستہ آہستہ؟ اذان کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ اس طرح اذان دے کے اور اس طرح سکتا کرے، بیچ میں رکے کہ جواب دینے والا جواب دے سکے. لیکن اب اذانیں ہمارے یہاں تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے جواب دینے کی، بعض مسجدوں میں نہیں ہوتی، اور باہر ملکوں میں تو بالکل ہی اسی اسپیڈ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جواب آدمی دے نہیں سکتا، مطلب ہر طرف عجیب و غریب ماحول ہے. نہ اذان دینے کی لوگوں کو پڑھیے، کام کاج بات چیت ہاں ہو سب جاری رہتا ہے، بازار دھوم مچی ہوتی ہے، وہ وقت چلا گیا. ایک دور تھا جب اذان ہوتی تھی تو یہاں تک کہ لوہار نے اگر تھوڑا اٹھایا تو وہ ابھی مارنا ہے اس پر گھن مارنا، تو اذان کی آواز سنی تو یہ تھوڑا مارتا نہیں تھا، رکھ دیتا تھا. سوا موچی نے ڈالا ہے چمڑے میں، اذان کی آواز بھی تو چمڑے سے سوا نہیں نکالتا، سوا اور چمڑا دونوں ساتھ رکھ دیتا، نہیں اذان ہو گئی، اب بس ایک ہی کام کر رہا ہے، نماز کے لیے چلنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو سارا نظام جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نوٹس اس کا لے تو لے، اکثریت نہیں لیتی، اکثریت نماز ہی نہیں پڑھ رہی تو نوٹس کیا لے گی، افسوس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. اقامت میں سکتا نہیں ہوگا، اقامت جلدی جلدی دی جائے گی، پھر جواب اس کا بھی دینا ثواب کا کام ہے. جس سے گناہ نہ چھوٹے وہ کیا کرے؟ بار بار توبہ کرے اور اپنا ذہن بنائے، اب پھر بھی اگر اڑی ہے تو جہنم کا عذاب سہنے کی سوچ بنائے، اور سہ نہیں سکتا یقیناً، جتنی بھی سوچ بنائے برداشت کر ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ کہتا کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو کافر ہو جائے گا، کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، گناہوں کی علاقت خیزیوں کا مطالعہ کرے، بیانات سنے، عذاب بات پڑھے اس کے، تو اپنے آپ کو ڈرائے، تو انشاءاللہ گناہ چھوٹنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. فدیہ اور فطرے میں کیا فرق ہے؟ فطرہ تو سال میں ایک ہی بار واجب ہوتا ہے, وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ, صبح صادق کے وقت عید الفطر کے دن. اور فدیے کے لیے اس طرح کے اوقات کی قید نہیں ہے, فدیے مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں. مثلا وہ شیخ فانی کا بھی ایک فدیہ ہوتا ہے, اور دوسری بھی کوئی مثال ذہن میں ہوتا ہے, حج کا یعنی کفارے میں بعض اوقات صورتیں ہوتی ہیں, قتل خطا کی صورت میں فدیہ ہوتا ہے, قسم کا, اس کو بھی فدیے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی بدلہ دینا, دیت فدیہ معنی بدلہ, مگر وہ شرعی اصطلاح ہے, وہ اس کی صورتیں ہیں, اور فدیہ کس طرح دینا ہے وہ بھی اس کی ترکیب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب. یہ کہہ رہے ہیں عمر میمن ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم عشاء کی دو رکعت نفل جو تراوی کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں؟ جو وتر کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں, تو یہی مراد ہوگی شاید, قضاء عمری ہاں ساری رات کر سکتے ہیں, مگر عوام کے سامنے نہ کی جائے, یا عوام کے سامنے کرے تو اس انداز پر نہ کرے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ قضا کر رہا ہے, مگر عوام کے سامنے مکرو لکھا ہے کہ لوگ پوچھیں گے بھیا کیا پڑھے جا رہے ہو, تو اب کیا جھوٹ بولے کہ نفلیں پڑھ رہا ہوں, اب بولتا ہے قضا عمری تو گناہ کا اظہار ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا علماء نے یہی فرمایا کہ اس کو چھپ کر کرے قضا عمری, کوئی سی قضا نماز ہو تو یہ چھپ کر ادا کی جائے, لوگوں پر اس کا اعلان نہیں کی جائے, تو ایک دوسرے کو بولتے ہوں گے یار میری تو آج آنکھ ہی نہیں کھلی, فجر قضا ہو گئی آج, یار مصروفیت بہت تھی, تو میں تو وہ عصر مغرب عشاء میں نے ساتھ پڑھی تھی, یا مصروفیت بہت ہوتی ہے میں تو وہ رات کو ساری نمازیں پڑھتا ہوں. اس طرح لوگ بے باکی کے ساتھ اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک تو گناہ تو ہوا جب ہوا, اور پھر اس کا اظہار یہ اس سے بڑا گناہ, کیونکہ یہ بے باکی ہے. ایک تو بندہ نا گناہ ڈر ڈر کے کرتا ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, چھپ کے کرتا ہے, یہ بھی گناہ, لیکن ایک دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے, بھلے لوگ دیکھ رہے ہیں پرواہ نہیں ہے, تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے, اس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں معاف کیجئے داڑھی منڈا بھی شامل ہے, کہ یہ بھی بے باک ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کسی سے باپ سے نہیں ڈرتا میں, داڑھی منڈا تھا اللہ رسول کا حکم پامال کر رہا ہوں, فاسق ہے, فاسق مولین ہے یہ, اب چونکہ یہ اس کی کوئی یعنی کہ وہ سختی محسوس نہیں ہو رہی, پہلے کے دور میں یہ بہت یعنی کہ بہت مایوب تھا, قدرتی داڑھی نہ نکلنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا, کہ مرد کی زینت ہی داڑھی ہے, عورت اور مرد میں یہ فرق کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی مرد کی داڑھی ہوتی ہے, ہجڑے کی داڑھی نہیں ہوتی مرد کی داڑھی ہوتی ہے, یہ فرق ہوتے تھے پہلے, تو یہ بہت بے باکی کا اب دور آ گیا, کوئی بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے والی بات ہے, ناراض نہیں ہونا, میں حکم شریع جو تھے وہ بیان کیا, داڑھی منڈانا حرام ہے, تو یہ ایک علل اعلان حرام ہو رہا ہے, ایک آدمی کو چھپ کر حرام کام کرتا ہے, اگرچہ وہ گناہ تو ہے, گناہ ہی ہے, لیکن ایک ہے کہ بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے, ایک مٹھی سے گھٹا رہا ہے, کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے, تو یہ خطرناک ہے, اس سے بھی زیادہ بے باکی ہے, ناراض نہیں ہونا بلکہ ناراض ہونا ہے اپنے نفس پر ہونا, مجھ پر نہیں ہونا, میں آپ میری مانے نہیں مانے مر کے پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا, صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, تو مر کے پتا چلے گا نا تو رجوع کرنے کا وہ ٹائم چلا جائے گا, توبہ کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا, ابھی موقع ہے, آج اور ابھی کر لی جائے توبہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا وہ اسلامی بہنیں جو عالمہ ہوتی ہیں ان کی شادی عالم سے ہو یہ ضروری ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عورت کی طرف سے کف کا جو مسئلہ ہے, اعلی نصب تو مرد ہونا چاہیے, عورت ہونی چاہیے, مرد برابر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو نسب میں؟ مرد نسب میں بڑھ کر, جیسے سیدہ ہے تو وہ اعلیٰ نسب ہے تو عالم ہے, عالم کا بھی وہ الگ صورتیں ہیں. وہ اس صورت میں ہے کہ جیسے سیدہ کے لیے عالم کف بن جاتا ہے جی, تو یہاں عالمہ اور عالم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ عالمہ کا نکاح عالم ہی سے ہونا چاہیے. فسق و فجور کے اعتبار سے دیانت جس کو کہتے ہیں اس کی شرائط ہوتی ہیں, تو اگر وہ پرہیزگار ہے اور فاسق و فاجر نہیں ہے تو وہ نسب کف کی صورتیں بنتی ہیں اس کی. یعنی عالمہ کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی یا اس کی دوسری شادی کروانی تو کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی طلاق ہو چکی تھی؟ نہیں بتائیں گے, اور بعد میں جو پتا چلے تو جو فساد کھڑا ہوگا نا اس میں, تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بتا دیا جائے تاکہ جو بھی لے دیکھ بھال کر کرے نا تو جھگڑا نہیں کرے گا, تو جھگڑا کرے گا کہ ہم ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے مشورتاً کہا ہے, یہ مطلب اگر نکاح کیا کسی نے تو نکاح ہو جائے گا, اور اگر جھوٹ نہیں بولا تو گناہگار بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ فساد ہوگا نا تو پھر جو گناہوں کا دروازہ کھلے گا نا الامان بالحفظ. اس لیے میں نے مشورہ دیا ہے کہ بتا دیا جائے. اصل میں اب جو نکاح فارم ہوتا ہے نا اس پہ ویسے ہی مینشن ہوتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے باقاعدہ, تب تو اس میں اگر غلط لکھے گا تو گناہگار ہوگا, وہ جھوٹ ہو جائے گا, جھوٹ اور دھوکا دونوں گناہ پائے گا نا اس میں. متعلقہ ہے, بیوہ ہے, یہ لکھنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رام یاسر اجاز میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ سنا ہے کہ جب گدا رینگتا ہے تو شیطان کو دیکھتا ہے, لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے, تو رمضان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ رینگتا ہے, اس کی کیا وجہ؟ ماشاء اللہ, تو شیطان تو رمضان کے بعد بھی اپنے کو تو نظر نہیں آتا, اس کی نظر ہماری نظر میں فرق بھی تو ہے نا. تو پھر یہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے ہمزاد, وہ قید نہیں ہوتا, اور جو قید میں ہو وہ نظر بھی نہ آئے یہ ضروری تو نہیں ہے نا. کبھی قیدی سے ملنے آپ لوگ گئے ہوں گے تو سریوں کے پیچھے بھی قیدی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب گدا جو شیطان کو دیکھتا ہے, تو اگر بالفرض وہ بندہ بندھایا بھی دیکھتا ہے تو دیکھ تو رہا ہے نا, اور ایک رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بعض اسلامی کو نظر بعد سے بچائے. پیارے باپ جان, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر ہم وتر پڑھ رہے ہوں تیسری رکعت میں جب ہم نے تکبیر پڑھنی ہے, یعنی کانوں کو ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہو, اگر باپا جان اگر بھول جائے تو اتحیات میں بیٹھ کے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر دوبارہ وتر پڑھنے ہوں گے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. پیارے باپا جان ہمارے خاندان کے لیے سب کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. دعائے قنوت, تکبیر قنوت, دعائے قنوت, یہ دو واجب ہیں. اب اتفاق سے یہ دونوں ہی چھوٹ گئے بھول کر, اور رکوع میں چلا گیا اور بیٹھ گیا قعد اخیرہ میں, تو اب سجدہ سہو کرے گا, سجدہ سہو کرے گا, لوٹے گا نہیں, سجدہ سہو کرے گا, نماز درست ہو گئی, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ایک کاشف طاہر ہیں, کہتے کیا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر زکات واجب ہوئی تھی؟ معلوم نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عرفان مہمان ہے, اسلامی بہنیں تین دن کا نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں, وہی مسجد بیت میں انہیں اسی حصے میں. تین دن کا کریں, ایک دن کا کریں, ایک منٹ کا کریں نفل اعتکاف, اس جگہ یہ کر سکتی ہے. رمضان کے روزوں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ شعبان, دو شعبان المعظم میں دو ہجری, رمضان المبارک کے روزے شعبان المعظم میں دو ہجری کے اندر فرض ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا میرے علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ چاند کے اندر راک کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ چلائیے. آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ چاند کے اندر راک کیوں ہوتا ہے؟ چاند راک کیوں ہوتا ہے؟ زمین میں گڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ پہاڑ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ شعر فرمایا نا, ستم کی آگ کیسی, ستم کی آگ کیسی مت کٹی تھی, قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. چاند کی بھی مت ماری گئی تھی, یہ محاورہ ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات گزرے تو سرکار کے قدموں کی خاک لے لیتا کچھ, اور خاک اپنے پر مل لیتا تو اس کے داغ مٹ جاتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمارے اسلام بھائی وغیرہ کرتے ہیں, ہر سوال ہم براہ راست نہیں پوچھ سکتے. آپ کے کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ براہ کرم پوچھ لیے جائیں, تو وہ سوالات براہ راست نہیں پوچھے جا سکتے. اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں سے ممکن ہے کہ آپ کو جوابات مل جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جی یہ ہمارے سوشل میڈیا کا جو شعبہ ہے نا, اس میں جب یہ سوالات اس طرح کے یہ پوچھتے ہیں میسیجز وغیرہ کے ذریعے, تو جو روحانی علاج کے حوالے سے ہوتے ہیں تو وہاں فارورڈ کر دیے جاتے ہیں, جو دارالافتاء اہل سنت کے ہوتے ہیں وہاں فارورڈ کر دیے جاتے ہیں. تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے, لیکن ابھی چونکہ ہاتھوں ہاتھ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم میں سوال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سوال نہ کرنے کی صورت میں انہیں کسی قسم کی ایسی میں شاید تشویش ان کی دور ہو جائے. اچھا, یہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, نور ظفر کہہ رہے ہیں کیا تراویح لائیو, جو کسی چینل پر اگر کوئی لائیو تراویح آ رہی ہے تو کیا اس کو دیکھ کر یا سن کر ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ باجماعت مطلب اس کے پیچھے نہیں, مکان تبدیل ہو گیا, نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکیل شاہ تاریخ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، اگر سجدہ صاف کرنے کے بعد کوئی واجب ترک ہو گیا تو اب کیا حکم ہے کہ دوبارہ سجدہ صاف کرنا پڑے؟ سوال بعد میں دیکھ کر اگر مل گیا مسئلہ تو عرض کیا جائے گا. غلام الیاس اسلام آباد. میٹھے مرشدی، جیسا کہ شرعی مسافر کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اب اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد روزہ رکھے، تو کیا رمضان جیسا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ ایک شاید کل بھی نہیں، کل دوسرے اس میں سوال ہوتا ہوا تھا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا. جی، اس میں یہ کہ اگر مسافر کو خود کو یا اس کے ساتھیوں کو تکلیف نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے، تب تو بہتر یہ کہ وہ روزہ رمضان کا رکھ لے. اور آج کل اس کے سفر تو ویسے ہی ہیں، آسان سفر ہیں، تو اس میں ایک تعداد جو روزہ رکھتے ہی ہیں، مسافر جو روزہ رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ اپنے گھر بیٹھے بھی نہیں رکھتے. اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور روزہ رکھنے کی سعادت بخشے. اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے خود کو یا ساتھیوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو بہتر یہ کہ بعد میں ادا کر لیں، قضا کر لیں. یہ تو ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ثواب رمضان شریف جتنا ملے گا یا نہیں. آپ یہ مشورہ عنایت فرمائیں گے کہ یہ رکھ لینے چاہیے، عام جیسے ہمارے جو سفر ہیں اس میں وہی رکھ لینا چاہیے، وہی میں نے صورت بتائی نا تکلیف والی. جی، تو مباح تو ہے، جائز تو ہے، اس کے لیے نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دنوں، بلکہ بعد میں قضا کرے. رمضان شریف میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے. اور آج کل کے سفر تو کھیل ہے، کھیل یار، گھر سے زیادہ سکون. آپ کے گھر میں تو پنکھا جلتا ہوگا اور گھر میں پنکھے میں بھی بتی چلی جاتی ہوگی، باب المدینہ میں خاص کر کے. اور آپ ہوائی جہاز کا سفر کریں تو ایئر کنڈیشن، فل ایئر کنڈیشن، ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن، تو روزہ تو شاید ہو سکتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آسان ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. روزے میں گندم منہ میں رکھ کر چبائی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر حلق سے نیچے کوئی جز اترا، حصہ اترا اس کا، اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا حلق میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلامی بہنیں جو اعتکاف کرتی ہیں اپنے گھروں میں، تو وضو کے لیے انہیں کمرے سے باہر یا اس مقام سے باہر آنا پڑتا ہے، تو وہ باہر آ سکتی ہیں یا وہیں پر بیٹھے بیٹھے وضو کا اہتمام کرنا پڑے گا؟ اگر ممکن ہے وہاں وضو کرنا، تب تو وہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فرش مسجد میں جو نماز پانی کے وضو کے قطرے گرانا گناہ ہے، وہ یہاں مسجد بیت میں تو ایسا نہیں ہے. وہاں تو وہ جو ہے پانی مستعمل گرایا تو گناہ نہیں ہے، تو وہاں تو وضو کرنا قدر آسان ہوتا ہے مسجد کے مقابلے میں. جن سے بند پڑے تو لوٹا وغیرہ رکھ لیں. گھر کا کوئی بھی فرد تعاون تو کر دے گا، پانی بھر دے گا، پانی جو وضو کر کے جو مستعمل پانی ہے اس کو ٹھکانے لگا دے گا، تو انشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان پوری جو ہے نسبق ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی اسلام بھائی اور یا بہن کو اندھیرے میں نماز پڑھنے میں زیادہ ذوق آتا ہو اور توجہ بھی بڑھتی ہو، تو کیا وہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. مدنی منی، ماشاءاللہ، مدنی منا، اردو تو اچھا بولا رضوان نے ماشاءاللہ، اردو اچھی بولی، وہ بھی وہاں جوبرگ میں، جوبرگ میں ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، شاید عقیل نام ہے ان کا، یہ ان کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ، بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں، یہاں بھی شاید اردو غلط نہیں کر رہا تو ماشاءاللہ. تو آپ کے سوال میں تضاد معلوم ہو رہا ہے کہ اندھیرے میں ذوق آتا ہو اور ڈر لگتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈر لگے گا تو ذوق نہیں آئے گا. ہاں ڈر کا اس میں ڈر یا توجہ بٹتی ہو، یہ کہ توجہ بٹتی ہو اندھیرے کی وجہ سے توجہ اچھا بڑھتی ہو جی. اچھا اچھا تو نماز اندھیرے میں اس وقت مکروہ تحریم ہے جبکہ وحشت ہوتی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، ڈر لگتا ہو، تو ویسے ذوق آتا ہو یعنی خوشبو آتا ہو تو حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو کوئی چراغ ساتھ نہیں لے جاتے تھے، رات بھی آتی تھی وہاں، گھروں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں شروع میں چراغ نہیں تھے. ہم تو چکا چوند میں بھی گھبراتے ہیں نا، پھر بعد میں چراغ حاضر ہو گئے تھے خدمت کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ارشاد فرمائیے کہ سسر اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حرمت مسارت ہے نا، تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس پر بہو اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک سوال پوچھ رہا تھا، اگر ہم نے روزہ رکھا ہو تو منہ میں نا جب وضو کرتے ہیں تو منہ میں جو ہے نا پانی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، تو ہم اندر نگل آ سکتے ہیں یا نہیں؟ منہ میں تھوڑا پانی رہ جاتا ہے وہ اندر نگل سکتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر پانی نکلا دو کلی کر لیں اچھی طرح اور تھوک دیں کہ پانی منہ میں نہ رہے. ہے باہر شریعت میں اس کا مسئلہ، آپ جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ذہن میں ہے میرے، لیکن فتح رضویہ میں کچھ اور ہے یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس لیے وہ جو میں نے عرض کر دیا وہ محتاط جواب ہے میرے خیال میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تو فائنل ہے کہ اگر تھوڑا بھی پانی نکلا نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود نکلا یا بغیر نکلے اتر گیا، روزہ یاد تھا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. سوال سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دانت پیلے ہو تو مسواک کرنا سنت ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. دانت پیلے نہ بھی ہو تب بھی وضو سے قبل سنت ہے مسواک کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر خشوع اور خضوع نہ آتا ہو تو کیا وائٹ چادر سر سے اتار کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل اتارنی ہوگی، اگر خشوع میں رکاوٹ ہے چادر تو اتار دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب. اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ. نہ قیبت کریں گے نہ قیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بر تحریک. بابا ماشاءاللہ یہ 11% اور 26% اس طرح کی نیتوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اور رات بھی ماشاءاللہ اس طرح اسلامی بھائیوں نے سوشل میڈیا پر بھی کافی نیتیں بھیجی، تو اس کی اگر ابھی بھی کوئی اس طرح نیتیں ہو جائیں کہ اسلامی بھائی جو اپنا کام کاج کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے نفع میں سے دعوت اسلامی کے لیے کچھ ایسا فیصد طے کر لیں کہ اتنا فیصد میں دعوت اسلامی کو دوں گا، اگرچہ وہ اپنی فیصد کا اعلان کریں یا نہ کریں ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے ان کے اختیار پر، لیکن ایسا ہونا چاہیے تاکہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی پورے سال اس طرح ترکیب بھی رہے اور دعوت اسلامی کو مدنی احتیاط کا سلسلہ بھی جاری رہے. ماشاءاللہ. اور یہ کہ جو بھی نیت کرے نا وہ ایک ماہ کے لیے نہیں ہے، یہ پرمیننٹ انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہے، کہ دعوت اسلامی جب تک رہے گی تو خرچے بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں، دعوت اسلامی ترقی کی صورت میں، اور الحمدللہ جب سے بنی ہے ترقی کرتی ہی جا رہی ہے الحمدللہ. میرا نام محمد یوسف اویس ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ، میرا کام ایلومینیم کا ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایک ماہ میں جتنے بھی پروجیکٹ کروں گا، جتنے بھی کام کروں گا، اس میں سے 11% فیضان مدینہ کو دوں گا. میں ٹیلر ہوں، درزی ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ کافی کام ہوتا ہے اس ماہ میں، تو انشاءاللہ عزوجل جتنا بھی میں کام کروں گا اس ماہ میں، جتنے بھی سوٹ سلائی کروں گا، انشاءاللہ چھٹی کی نسبت سے انشاءاللہ 6% ہر سوٹ میں سے انشاءاللہ لے دعوت اسلامی کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ایک ماہ کا دے رہے ہیں، مرحبا، اللہ قبول کرے. اب یہ کہ مستقل نیت کریں گے تو انشاءاللہ مستقل برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. جو دیتا ہے عقیدت سے، نبی کے دین کی خاطر، جو دیتا ہے عقیدت سے، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب. میں نور اللہ نتاریہ نوری آباد سے عرض کر رہی ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے نماز کی نیت کی، 4 رکعت نماز پڑھ کر تبھی حاجت ہوئی، تو پھر ہم وضو کر کے اگلی 4 رکعت پڑھیں گے یا پچھلی بھی پڑھنی پڑے گی؟ رہنمائی فرما دیں، گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پچھلی نماز میں شدت نہیں تھی استنجا کی، حاجت کی، تو ہو گئی وہ، اور ویسے بھی شدت تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریر میں ہوتی ہے، اس کا توڑنا واجب ہوتا ہے نماز کا. اور اگر یہ حاجت ہی بعد میں آئی سلام پھیرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ نماز ہو، کو توڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ ابتدائے ماہ رمضان میں نماز کا جو جذبہ ہوتا ہے، پھر جماعت کے لیے جس طرح اسلامی بھائی مسجد کی طرف جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بغیر کسی وجہ کے میں سستی، غفلت، اور بے عملی کی وجہ سے یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تراویہ نہیں پڑھتے، حالانکہ آج 23ویں شب ہے پاکستان کی اگر بات کریں تو دنیا کے کئی ملکوں میں، اور آج کی رات بھی تاک رات ہے، اور شب قدر کے لیے تاک راتوں کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو، تو آج کی رات بھی بہت اہم رات ہے، تو جو تراویہ نہیں پڑھتے یا اس طرح کی جماعتیں ترک کر دیتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ پھر فضول کاموں میں اور ادھر ادھر کی نہ کرنے والے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول دیں تاکہ نمازوں کی، جماعتوں کی اور تراویح کی اہمیت کا پتہ چلے اور ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں جائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، فیضان مدینہ آ جائیں، فیضان مدینہ میں الحمدللہ تراویح کے بعد رات دیر تک مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی کئی ایسے نہ کرنے والے کاموں سے بچ سکیں گے. دیکھیں نماز تو ظاہر رمضان شریف کے علاوہ بھی فرض تھی، رمضان شریف میں بھی فرض ہے، اب یہ جو پہلی رات تو واقعی رش ہو جاتا ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پر بس وہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے لوگوں کو، پھر وہ ایک دو دن میں شوق جو ہے نا پورا ہو جاتا ہے، ورنہ نماز تو جو پڑھتے ہیں الحمدللہ تو سارا ہی سال پڑھتے ہیں، تراویح ایک اضافی ہے نماز، رمضان میں ہی وہ ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ادا کی جاتی، تو اس کو بھی لوگ تراویح بولتے ہیں، عشاء کو بھی، تو فرض تو فرض ہے، فرض تر کرنا تو بڑا گناہ ہے، تو تراویح بھی پڑھے تو 300 دن تراویح جو ہے نا وہ سنت الموقعدہ ہے، ایک دن بھی تراویح چھوڑ نہیں سکتے، نہ 20 رکعتیں جو ہیں، باقی فرض اور وتر تو وہ سارا سال ہی واجب ہوتے ہیں، تو اس کو پڑھتے رہیں، بلکہ رمضان کی برکت سے اپنے آپ کو عادی بنائیں نماز کا، اس کے بڑے فوائد ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابن آدم یعنی جو ابن آدم یعنی آدمی انسان، جو مسلمان جہنم میں جائے گا بھل یعوذ باللہ تعالی، اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا سجدے کے حصوں کے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے، ٹری کے پتے تو تھے وہ جھڑتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت یعنی ٹری کی دو شاخیں جو لمبی لمبی ہوتی ہیں، ٹینیاں بھی بولتے اس کو، پکڑ کر انہیں ہلایا، پتے ان سے جھڑنے لگے، گر گر کر نیچے آنے لگے، پھر فرمایا، اے ابو ذر میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ راضی ہو اس لیے نماز پڑھتا ہے، اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، نوک کر رہا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، نوک کرتا رہے، تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کنجی یعنی کی نماز ہے، اور نماز کی کنجی یعنی کی طہارت. تو نماز کے بہت سارے فضائل ہیں، اور نماز جو نہیں پڑھتے اس کا بھی بہت عذاب ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی, اور جس نے محافظت نہ کی یعنی اس کی حفاظت نہ کی نماز کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات, اور وہ قیامت کے روز فرعون حامان قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا یعنی نہیں پڑھے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جو وزارت یا ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا. اور جو تجارت یعنی بزنس کی مصروفیات یعنی بزنس کی وجہ سے بزی ہوگا اور نماز اس وجہ سے چھوڑے گا وہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ روز محشر اٹھایا جائے گا. تو نماز کے لیے بڑے مطلب جو بے نمازی ہے نا وہ بہت بڑے مجرم ہیں. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ غی کے بارے میں یہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے, اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے, اس میں کنواں جس کا نام حبب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں زانیوں شرابیوں سود خوروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنائے. تو آج بھی نماز پڑھیں اور رات کو بھی پڑھیں ابھی بھی پڑھیں, سارا ماہ رمضان بھی نماز پڑھیں اور سارا سال اور زندگی بھر نماز پڑھنے کی پکی نیت کر لیں, اور اب تک جو نماز قضا کی اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو قضا عمری پڑھنے کی بھی ترکیب فرمائیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج ہی موت آ سنبھالے, آج بھی تو کئی مرے ہوں گے اور مریں گے, روز مرتے لوگ ہر لمحے مرتے, شاید ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی دم توڑ جاتا ہوگا. تو کبھی ہماری باری بھی آنی ہے, لازمی آنی ہے, اس کا انکار تو کرنا ہی نہیں ہے, کوئی کرتا بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.